बातें मेरे बचपन की, डैडी कहते थे खोटा सिक्का चलेगा नहीं, मम्मी प्यार से खिलाती दाल चावल और दही, माँ के हाथों का वो जादू फाइव स्टार में नहीं, मर मर के मिली कॉलेज डिग्री, मेरी जॉब एक ट्रेजेडी अच्छो सैलरी, एक लड़की मिली थी वो भी डंप कर गई, डंप होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही, ओ बंदा सीता रब दा मैं डिटो तेरे वर्गा मैं, काम गलत कोई कर दाते फिर ना उसको छटता मैं, किस लड़की को छेड़ कोई बॉडी जुम कर चिटिंग और खेल कोई बॉडी जुम, मेरे इंडिया को बुरा कहा बॉडी जुम, जन गण मन खड़ा हुआ बॉडी जुम, बॉडी जुम, बॉडी जुम, बॉडी जुम, के गाने गाता हूँ, कैटी पेरी की मैं फोटो संग लेके नाता हूँ, मेरे आजू बाजू बिकिनी में बेब्स नच रही, बट लाइफ कोई हनी सिंह वीडियो नहीं, टिनको में चाहे जितना भी हीरो होता हूँ, रात को तकिए की जप्पी लेके सोता हूँ, कभी कभी किसी पार्टी में ज्यादा हो गई तो याद करके पुरानी बातें खूब रोता हूँ, बंदा सीता रब दा मैं डिटो तेरे वर्गा मैं, एक बारी हाथ फड़ लाता फिर कदी नहीं छटता मैं, राम रहीम लड़ाए कोई बॉडी जुम, छोटे बच्चों को डराए कोई बॉडी जुम, नशा करके जाए कोई बॉडी जुम, मेरे भाई को सताए कोई बॉडी जुम। काम गलत कोई कर दाते।